أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين، وكل من استنى بسنته ودعا بدعوته واقتدى به وبهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن برزخ الكبرى تاج العارفين وممدهم شمس الولاية الكبرى، حفيد رسول الله سيدنا وشيخنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالم بن تجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين. بقي السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñi ñuy julit yi fi fekk gannaaw bu ñu sante yalla julli ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, di nuyo ci lamiñu suñu serigne sayyidi abou bakkar si ibnu cheikh haji mansour mu cheikh al haji malik si radiyallahu anhu. Nuyo bi ñu jaarale ko ci imamu jakk ji serigne mamadou ndiaye, jaarale ko ci président wu Rijalul Ansar Serigne Ousmane Ba, jaarale ko ci présidente Nisaul Ansar Sohna Maymuna Loum. Nuyu dawairi fi rotsi yépp, sant leen, gërëm leen, baanu leen xaq, ndokkeel leen ci weeru koor wi ak warite gi. Yalla yàlla nangu suñu koor, nangu suñu naafila, nangu suñ muuri koor, nangu suñ jàng alquran. Yal nañu yàlla bañ a seetalati dara tey ful lu ñu tudde tuyaaba bi jaahi rasulillahi. Dafa mel ne nuyo bi li mu yalloo mooy gudd, waaye li waxtu yu maye mooy lu gàtt, ndax ku jëw ci tànt la ëpp ñi ci ña fa rot si nga xam leen. Soo jëfandikoo xam-xam ba nga xam nit ña, sa waxtu yépp nuyoo lay doon. Waaye mu mel ne coono boobu nar a dal julit bi, yàlla daf ko ko fàgguloon ni ko bul sonn, jël ma man yàlla nuyoo ma nit ña. Nuyoo ci boppam mooy yàlla, te xam nga mënoon na jël mun taqim muy fii aji kekkantoo ji, mu ne jël leen suma turu ñi firee kekkantoo ngeen nuyoo ko, waaye daf ni jël leen salaamu muy firi jàmm ngeen waxante ko. Yonent bi ne buñ ko siiwalee ci suñ diggante daañu bëggante, buñ ko sàgganee wax leneen daanu noonoo. Bés dafa toog moom rasulullahi, benn waaye ñëw ni assalaamu alaykum jibril ne ashrun, beneen waaye ñëw ni assalaamu alaykum wa rahmatullah jibril ne ishrun, beneen waaye ñëw ni assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jibril ne salaasuun. Assalaamualeykum jooyam ci kum kese am nga fukki tuyaaba, yow mi nuyoo ki nga koy nuyu am ko. Boo nee assalaamualeykum wa rahmatullahi am nga ñaar fukki tuyaaba ki nga koy nuyu am ko. Soo nee nag taala wa barakaatuhu am nga fanweer ki nga koy nuyu am ko. Waaye ci sunu ñàkk dégg ñàkk nañ ko léegi, ñoo ko remplacé salut grand. Xam nga foofu baaxul salut grand, te rasulullahi def ne woon laa tusallimu taslima alyahudi walnasara fa inna taslimahum bilkufufi walxawaajibi. Ne na nuyoo bi ma yàlla jox ma jàngale ko bu leen ko remplacé seen loxo ak seen jé. Nee na jé bi bu leen ko ko remplacé bu leen ko remplacé loxo bi. Mu ne saxaaba yi hal adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbatum, ndax duma leen jàngal loo xam ne su ngeen ko defee rek bëggante ak ni bëggante jafee ak ni bañante yombe. Saxaaba yi ni ko bëggante rek lan bëgg. Mu ne afshu salaama baynakum, na ngeen siiwalante baatu assalaamu alaykum. Kon coono boobu ñu doon wax jóob yaay gay sekk loo booy yàlla nee na boobu leen ci fekk. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Man nuyu ko góor ñi, nuyu ko jigéen ñi, nuyu ko ku mag, nuyu ko ku ndaw, nuyu ko dawaa'ir yi fi teew yépp, ziyaare leen. Waxtaan wi nag amul tem. Liñ def ci carte bi mooy waxtaanu diine, waaye cokkatiwuñu ci diine, ne nañ waxtaan nangam. Damay bañ ñi fi ñëw tey mbokki taalibi dégg waxtaan wi di feey, di jëm nii, di jëm nii, di jëm nii, ñu ne waa ji da day wax la ko neex. Fekk déedéet dañ maa orienté wul ci benn côté ni ma waxeel fii. Kon léegi li may man rek mooy lu ñëw ci sama xel rek muy niroog soos bu ma yor. Bu ngeen amee ñànkatang rek ma ne ko ci pëy yi. Moom rek lay xaw a niroog. Moom rek lay xaw a niroog. Moom lay xaw a niroog. Alhamdulilahi rabbil alamin. Sant nag war na, sant war na ki doon enregistré daaira yi. Dégg ma mu tuddaale ci daairatu taalibin li rida rabbil alamin, te seen naa leen fii. Dégg ma mu tuddaale ci les femmes cadres, te seen naa ko ci bopp. Kon xëy na ma fat leen lim man. Li tax nag ma ne sant yàlla war na, defe naa lii amoon na daaw. Wóor na ma ne am nañu ko fekke woon daaw te wuute ko ren. Mu mel ne ña ko wuute ñàkk fayda taxul ñu dem. Moo ndax kon ñi fi des fulla leen fi baax, fulla baw leen fi de. Am nañu ko fekke woon daaw ñi ngi fi ren, waaye tële nañu mënuñoo ñëw. Am nañu ko fekke woon ren daaw, waaye ren feebaruñu, waaye ñu ngaak ay problème ba mënuñoo ñëw. Malaayika mi diir di rey jotul sa tur ca lis ba nga mucc ca ñedee ba ñëw. Sant war na ca de. Malaayika mi yor feebar jotul sa tur ca lis ba nga mucc ba ñëw. Sant war na ci. Malaayika mi yor problème liir lis ba gisu ca sa tur ba nga mën a ñëw, wala problème ba nga yor yaa ko man yow ba ñëw, loolu sant yàlla war na ci. Te ku yëgul ne li nga am xéewal la doo sant, te ku santul doo dolleeku. Bu nu sant yàlla julli ci rasulillahi, sant suñuy way jur noo ngi sant suñu kilifay diine. Suñ ne kilifay diine, képp ku laxasaay pour l'islam jëm ca kanam yaa ngi ci biir loolu. Waaye nun suñu njaag mooy di Mawlana Seyd Alhaj Malik Sy ak njabootam. Suñu njaag nun mooy di Mawlana Seyd Alhaj Malik ak njabootam. Yàlla yàlla yokk ñeepu sag, waaye ñoom yàlla bu leen kenn ëpp sag bu sax di jaay Seydul Wujood wa Qiblati Shuhut. Yàlla may nañ góor gu baax a baax a baax jële ko fi bu yàggul mu di Baye Alhaj Abdul Aziz si Dabbaax ridwanullahi alayh. Bi mu génnee àddina fi ma sëriñ bi njëkk a yóbbu mooy Tëngeej, kero bi ma jëlee rajo bi dama ne ah, Cheikh Hadj Abdul Aziz da dem na barzax. Man de gëm naa ne fekk na fa ku ko gën, ndax yonent bee tax kooku moom gëm naa ko man. waye bimu demé al-akhirah ba baat né tukki mom gëw ma né ku ko gëm dana ko fa fekk kok mom moy suma gëm man kilifa gu bax nak waxtane mbaxam kessé kessé doyou la am solo modi ngay roy ay jikkom ba ko kula gis na xana di way sa kilifa man di titeru ci sa kilifa baxna waye balay soti sa kilifa man di titeru ci yaw lolou may tax mu soti kat sahaba sayyidina muhammad so gisé ñu ragné ko ba yonent bi wax né ku amone adina ba mu fess ak wurus ak khalis diko saxé du tax ñu jot daraaje genn walu ben sahaba bo demé ci jawahirul maani buntu nga ci spécial bo xamni dañ né babu fadlu sahabati ma'ad an-nabiyyin wal mursalin buntu bi ngay jàngé gën ji sahaba yi gën ku dul yonent ya ak yonent bi suma né yonent ya moy ñu nekk ci langue ga suma né yonent bi moy ki yalla tek ci kanam orienté ñu roy leen ku muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye sahaba yi bokk na ci lu taxoon ñu gën luñu ma sa dégg ni baax na bala ñu am jàmm def ko buñ ca defé fexé ba saxoo ko buñ ko saxoo fexé ba sellal ko te kat buñ ko defé ba yëg ne baax na wëlbatiku xeeb ko tiit ji tuur seen rangooñ naan mu ndax yàlla nangu na ko alladina yootuuna ma ataw wa qulubuhum wajila yàlla dafa bëgg boo ko jaamoo ba pare nga tiit nag ba gis sa bopp ci li nga def ndax nit la mu def ba di ci bëgg a yëg boppam bu yàlla dindi woon runqandi ba mu ko runqandi mu yegg suuf xamoo ni jàmbaar amul ku yàlla seetaan nga yaatus jàmbaar amul ku yàlla seetaan nga yaatus moo tax boo demee ci tariqa bi Cheikh Ahmed Tidiane nee na soo gisee nit mu juba ji soo ko mënee ëlbati andi ko nee na ëlbati ko soo ko mënul ëlbatiku nee na njubadéem nga maandu ca waaye bul dox di nettali naan diwa juba ji diwa juba ji diwa juba ji xam nga lu tax yàlla la may lu mu ko xañ yàlla la may lu mu ko xañ am na lu la yàlla may loo xam ni bu ko ko joxoon muy yow moo tax am benn waay ci jamono rasulillahi toog rek daal ni wallahi fulanun la yaghfiru llahu lahu maa ngi juñ ne diw moom yàlla du ko baal bakaaram ni yonent bi nee na sunu borom daal di ni waaw ana kan mooy yàlla yàlla lu ci sama nguur gi man yata ala fi mulki ki yàlla yàlla lu ci sama nguur gi kan la daal di jël benn décision moom yàlla ne waa ji ñu ne woon du ma ko jéggal baal naa ko lu mu mas a def baal naa ko lu muy bëgg a def lu mu tey ak lu mu juum lu nëbb ak lu fey wëlbatiku ne yow mi ne du ma ko baal topp naa la loo mas a def maa ngi ne topp loo bëgg a def loo tey ak loo juum loo nëbb ak lu fey loolu ni cheikh ne moom laa lay dawal moo tax waa ji juba ji nee na soo ko mënee indi indi ko soo ko mënul indi maandul ci njubadéem gi yàlla la jox lu mu ko xaj moo tax jàmbaar amul ku yàlla seetaan nga yaatus yàlla kum bëggul doo ko bëgg yow yàlla kum bëggul doo ko mën a bëgg fa sawfa yaati llahu bi qawmin yuhibuhum wa yuhibunahu yàlla dalay bëgg jël si la nga mën koo bëgg yow waaye bu la soxlawul maanu ci yow doo ko mën a bëgg nit yàlla yi donn nañu loolu Cheikh Ahmed Tidiane ca Fass dafa am benn waay bu ko bañoon lool lu cheikh wax mu weddi lum digle mu lànk donte dëppoone alquran ak sunna sëñ Ibrahima Reyaax yi ñëw ci Cheikh Ahmed Tidiane ne ko digal ma ma jëflanteeg moom cheikh ni ko bàyyi ko soxlawul jëflanteel mu ne am mu ne ko xam nga lu tax bëgguma mu ne ko déedéet mu ne ko yàllaa ko soxlawul sama maam soxlawu ko moo tax soxlawuma ko moo tax soxlawuma su ko yàlla soxla woon sama maam soxla ko yàlla contacté sama xol mu bëgg ma ayuha almuaridu anna إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا مرتاح لولا في نك بليك ما من واتي كي تي بوكل دوي سورتي با نيو دو ديك بو ديغلو بام تاس مي نسو ناج بو بغي دي رك دي فو جار مو سيكل ميرني مرتاح بن واي بند واخ جو غراو ne xamna lu yak jamono ji ñu ne ko dedet mu ni soma san febar da ngay ñew fekk docteur bi wër médicament bi mëna fajj waye legi bo febaré bo ñewé da ngay fekk docteur ba dé médicament ba di rayati da ko bindi dé wa kunna nastatibu idha maridna fa sara hilakuna bi yadi at-tabibi ñena bu jikko so na san febar so ñewé da ngay fekk docteur bi ci bopum wër médicament bi di wéralaté waye légui bo febaré so ñewé di faju ci da ngay fekk docteur bi ci bopum dé médicament ba di rayaté ñu né ko ñi nga bëgg wax kat mënu ñu ko dégg mu né jàngalé ni mo febar légui motax ñi ñi jàngal mënatu ñu dégg wala luñu dégg wéranté ko motax mëne barki dem man dama bëgg jaxlé na dañu wax ne xalé yi ñu ëpp xam xam légui la média yi ëpp té nit ñi gëna juma ji kon nak na fét mak ñi liñ jang dañ ko gëm sellal ko mu sax ci seen xol motax buñ né dama ni mu bëtt sa nopp sëkk mi cëpp ñu ci sa xol sax xam lu joggé ci xol la jëm waye lu joggé ci lam ñu ci nopp képp la yam té nak bare na koy waraté da nga mënul sànni rajo bo yaa nga rus xam nga looy faxa rus sikk ya ngay tudd yaa ci ëppale ñi lay dëkklu ma ne bare na koy waaraate da ngaa mënul sànni rajo ba ni waqit waaye yaa ngay bëgg a dégg gàcci sikk ya ngay tudd muy brosé nit ñi ñu defe ne ñoom ngay wax yow miy wax yëg nga ne yaa leen ci ëppale motax ibnu abbas ben way dik ni ko inni uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar man kat dama beug jeul dik li yiw ak tere lu bon def ko muy sama metier muniko in lam takhsha an tafdahaka hadhihi al ayat ath-thalath fa'al wa illa fabda' bi nafsik su fekke ñetti ay yi may beug jang bi ruslo so waxe muna mun ko jikel sa bop mun ko ban aya mun ko atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tadduna al kitaba afala ta'qilun yalla ji wax ci suratul baqara nan e yeen borom xam xam mo ndax da ngeen di digal nit ñi mbax bañu baxé ci seen digal li te yeen baxu len boba am seen xel mun bu fekke aya bobu di ngeen suno jeneel jang la def ñu seen ci ben benen aya bi moy ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan 'inda allahi an taqulu ma la taf'alun wax bi yalla wax ci alquran ni yen ni wax ni gem ngeen yalla lan motax ngeen di wax ci seen gemmiñ lu ngeen jëf ci seen ciir mune yo wax kat bi bu la lolou du ruslo jeelal warate def ko muy ci micci ñaarelu aya bi moy wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum 'anhu wax bi yonte yalla shu'aib waxon ne dana leen jàngal li yàlla wax ba ngeen dégg ko waaye du yàgg mukk ba ngeen gis ma lu wuteg safaan ba jàngalekat yi commencé par moi nam ci natt sun bopp bu jàngalekat yi defee li ñu war a def dégglukat yi danañu def li ñu war a def waaye ki jàng ba mën a jàng ba pare saay-saay frein la ci l'islaam ki jàng ba mën a jàng saay-saay frein la ci l'islaam ki ci gën a dangereux nag mooy ki jàng ba mën a jàng ëlbatiku jël pilimam ne day ŋàññi mabu l'islaam yi fi nekkoon fexe woon ba laa ilaha illa allah tasaaroo fi fexe woon ba astaghfirullah tasaaroo fi fexe woon ba naasirul xaq bil xaq tasaaroo fi sëy bi commencé nañ di ma jox xaalis bi dee ma jaxase li may wax déet yàquñu ko de déet yàquñu abdu bul gaaw wax deet yàqu ñu koy wax après ngeen ko toppandoo de. Lu ma doon waxati yaa seen bu géy lu ma doon waxati waaw kay ki ci gën a dangereux ci jàngkat yi saay-saay ok alay sama lay mooy jàng ba mën a jàng nee ngaay ëlbatiku jël clean ne da ngay xas ñu ne la koy xas nga ne ki taxoon naasiri lxaqi bil xaqi tasaara muy Cheikh na Ahmed Tijani bu kenn jaaxle de man li may wax dinaa ci dem directement. Dafa am nit ku jël teesu université la m bind ko xam nga lu mu ca def Cheikh Ahmed Tijani ñu ko ma jël kees ba man jàng ko ba mu jeex tàkk di xool point par point benn wax bu mu ca wax nag weddee naa ko juróomi laay alquran ak ay fan ba ca gën a binegare xolam nag mu gën caa xuus mooy li Cheikh Ahmed Tijani ni julit bi julli woor azaka aj màkk gën tariqa bi bu jàngee benn peru salatul fatiha dana am tuyaabay juróom benn junni kaamil loolaa ci gën a xotti xolam mu jóg ji ko weddi te xamul ne alquran weddi na lim te dég lu ne rek a fi nekk xam nga li cheikh wax dafa defee ne cheikh dafa wax ne salatul fatihi moo gën a for alquran loolu la jàpp te cheikh waxul loolu gën a for ak tuyaaba ju gën a bare da dul benn tuyaaba ju gën a bare daf dul benn ma laaj leen julli ak saraxe lu ci gën a for julli ak saraxe lu ci gën a for julli gën a for de li julli gën a for boo jullee ba saraxe tuyaaba bi ngay am ci sarax moo ëpp li ngay am ci julli naa bëgg ngeen déglu de jullee gën a for saraxe waaye li jullii gën a for for boo jullee ba sëlmal jàll julli ga saraxe la ngay am ci tuyaabay sarax moo gën a bari li ngay am ci tuyaabay julli xamoo ni julli benn fukk la saraxe benn juróom-ñaari téeméer la alquran ay wax du man koy boo jël sa clim boo jullee suba boo sëlmalee ñu teg ci juróom-ñeenti julli muy fukk nga julli tisbaar ñu teg ci juróom-ñeenti julli muy ñaar fukk nga julli takkosaan ñu teg ci juróom-ñeenti julli muy fanweer nga julli timis ñu teg ci juróom-ñeenti julli muy ñeen fukk nga julli geewe ñu teg ci juróom-ñeenti julli muy juróom fukki julli yañ farataalam wa tilka xamsu faridatin yakunu laha sawaabu xamsiina يكون له ثواب خمسين في إخلاص مغتنما ثم بدل تم ريضة يكون لها ثواب خمسين في إخلاص مغتنم ثم حسن الدنيا لا ثواب خمسين في إخلاص مغتدي من ثم مولانا وتلك خمس ريبات يكون لها ثواب خمسين في إخلاص مغتدم ثم تلك خمس ريضات يكون لها مهد ثواب خمس في إخلاص مغتد يا عابر الذمة ثم ألوان الكفاءة تلك خمس ريضات يكون لها ثواب خمس ثواب خمسين في إخلاص مغتد وعامر الصوم ثم من كفى أشدان waajo bokk na ci li ko gën a jaaxal li Cheikh na Ahmed Tidiane wax ne kii julli gëm laa ilaha illallah gëm tariqa bi jël tariqa bi bu jàngee fere salatul fatihi am tuyaa bay juróom-benni junni kaamil mu dem bay yeggal naan même sax su loolu amee dafay tax nit ñi orienté wu ci salatul fatihi bi bàyyi alquran ma ni na jàngi tariqa Cheikh tariqa Cheikh wer bi l'ikhtiyari yaam bokk na ci yow taalibe bi bis bu ne na nga jàng ñaari isbi alquran kooku na jàngi kan mooy Cheikh Ahmed Tidiane dara koo bëgg a dal bokk na ci wer bi l'ikhtiyari ya tariqa bi yow Tidiane bi bis bu ne na nga jàng ñaari isbi alquran kooku bàyyi loo ne kenn alquran la mu jaawale mooy gën a bari tuyaaba ak gën a fort du benn ma ne julli benn fukk nga ciy am sarax benn juróom-ñaari téeméer te kat kii julli ba julleem wér mooy am tuyaabay sarax boobu kii saraxe tudd julli du am tuyaaba ja mu mel ne julli gi moo tungoom sarax bi pour sarax bi tol noona kon salatul fatihi daairatul fadlie bi nga bokk yow Tidiane bi moo ko tungoom moo tax mu tol noona القران نينا سوره البقره مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يلا نين كي صراخ nga japp ne dañ koy nax japp ne lim joxe daf ko perte yalla neena delor sa xel ci baykat ba ben pepp la jël duggal ci bir souf ah bi mu jëlé pepp bi duggal ci souf fu mu denc ndox kum ci yaakar baay la jaayam ci yaakar wala serignam dafa ji rek di xaar yalla kay soti ndox ngirañ gi nepp soppi ko gantax yalla neena ben pepp bobu dina genné juroom ñaari fan tand bu ci lu perte perte genné juroom ñaari pepp tand juroom ñaari tan bu bu ne genné téméri pepp ñaata la juroom ñaari téné saraxa ngok nga am ci juroom ñaari téné